Кніжная палічка Наталі. Кнігі знаёмыя і незнаёмыя, кнігі, якія варта пачытаць. На маёй паліцы з'явілася чарговая кніга, апошняя з выдадзеных праграмнай радай тыднёвіка «Ніва». Аўтарам «Царскай трызны», бо такая назва гэтага зборніка, з'яўляецца журналістка «Нівы» Ганна Кандрачук-Свярубская. Аповеды, сабраныя ў кнізе, чытаюцца лёгка, але пакідаюць у душы сум. Сум па тым, што адыходзіць, што прамінае, што, спяшаючыся паспець за поступам цывілізацыі, губляем. Прычым губляем назаўсёды і беспаваротна. Беларуская падляжская вёска з жыхарамі, якія, лічачы сябе праваслаўнымі, у сэрцах хаваюць язычаства. Сапраўднае адлюстраванне гэтай вёскі, яе жыхароў, іх вераванняў і забабонаў. Кніжка насамрэч пра смерць, пра паміранне, з усімі выплываючымі з гэтага высновамі і здарэннямі. Чаму кніга атрымала такую назву «Царская трызна», адказала сама аўтарка. Трызна – гэта такі пахавальны абрад яшчэ з язычаскіх часоў, дзе смерць людзі спрабавалі так абтанцаваць, асваіць, каб далей магчы жыць так у міру на такой аптымістычнай ночы. Такія былі ігрышчы вакол смерці, такой ідэяй, каб мець лагчай у будучыні. Тут трызна царская, таму што у нас кожную шыкоўнасць, такую перасадную квячістасць, як бы спалучаецца з гэтым прыметнікам царскі. Царскі, як ведома, гэта уяўленні нашых людзей. Такі прэстыж, якога ўжо не можна перакрочыць. Смерць, трызненне з'яўляецца асноўнай тэмай усіх апавяданняў. Людзі пушчанскага краю нібы цывілізаваны этнас, якому тым не менш не бракуе першабытнасці. Выводзячыся з вёсак, ад зямлі, ад лесу, толькі там чэрпаюць сілы і энергію. Рэдакцыйная сяброўка Ганны Міралукша, распавядаючы пра зборнік, зазначыла, што кожны чалавек, выйшаўшы з вёскі, заўсёды памятае пра сваё паходжанне і смокчае жыццё менавіта адтуль, са сваёй малой, забытай, закінутай, але ўсё ж такі роднай вёскі, са сваёй зямлі, са свайго лесу. Гэта кніжка пра пушчанскіх людзей, мы і Ганджа з пушчы, і таму пішучы пра такое, нам самім сумна, самі ведаем, што калі б мы там засталіся глыбей у тых паміж тымі карэннямі, мы былі такія самыя, мы такі самы лос, але мы маем той лос у сабе, нашы вёскі адміраюць, нашы людзі прабуюць жыць марамі, іх мары больш падобныя на тое, што не бачаць у тэлевізары, таму калі бераш ту кніжку ў рукі, калі прачытаеш так на губам яе, то робіцца сумна. Просто паміраем разам з гэтым усім, а чапраемся жыцця, як за карэнні пушчанскіх дрэў. Хочам цягнуць сокі, смактаць сокі з гэтай зямлі, але самі яе прадаем, здраджваем. Падзеі, апісаныя ў апавяданнях, адбываюцца ў нейкай мясціне Н. Але замест гэтай літаркі можна ўставіць назву кожнай падляжскай вёскі, да і не толькі падляжскай. Таксама пасуе гэта і да вёсак на Берасцейшчыне, на Гарадзеншчыне, да і ў цэлай Беларусі. Бо тое, што апісвае кніга, адбываецца, на жаль, усюды, дзе жывуць беларусы. У некаторых месцах гэта праяўляецца мацней, у некаторых слабей. Але тое, што гэтае паміранне прысутнічае, няма сумніву. Гутарка з рэдактарам кнігі Яўгенам Вапам таксама пацвердзіла, што працэс, апісаны ў кнізе, вельмі сумны і, на жаль, беспаваротны. Гэта свет апошняга дыхання сялянскай культуры. Гэта апошні свет дыхання каштоўнасці гэтай культуры, якая ў сутыкненні з дэмаграфічным крызісам, абміраннем нашай меншасці, робяць настрой, ад якога дрыжыкі па плечах ідуць. Гэта распад традыцыйнай, патрыярхальнай сялянскай стыхійнасці, якая была тым, што мы называем фарміраванне апорышчам беларускай нацыянальнасці гэта вёска. Гэты свет, якім яго апісвае Ганна Кандрачук, гэта свет ужо адышоў, гэта найчасцей свет памінкаў. Гэта свет памінкаў апошніх голасаў стогнаў, якія выдаюць гэтыя людзі, іхнія мары, іхнія найчасцей пройгрышы і чаканне аднаго, чаканне, здаецца бы, годнай смерці. Кніжка вельмі чалавечая, яна брутальная, але чалавечая. Для нас, беларусаў Белосточчыны, гэта кніжка, кніга ёсць праўдай пра нас, Правда, ад якой мы часто уцякаем, правда, якой мы не хочам бачыць, правды пра тое, што ёсць пракляццем сённяшняга дня, пракляццем сённяшняй рэчаіснасці, гэта пустэча на вёсках, алкагалізм, абміранне, самотныя мужчыны, нейкае вяртанне ў выглядзе нейкіх замоваў, свет замоваў, свет розных пракляццяў, якія спалучаюцца неад'емна. Царская трызна спрабуе толькі апісаць сітуацыю, як яна выглядае, што далей з намі не ведаю. Кніга, прачытаная нагбом за адзін вечар, яшчэ не аднойчы з'явіцца на маёй прылошкавай тумбачцы, каб у хвіліны эйфорыі і празмернага лётання ў аблоках хуценька апусціць мяне на зямлю, прыгадаць тое, што губляем, што ўжо страцілі, змусіць задумацца над заўтрашнім днём, памятаючы пра дзень учарашні, бо без мінулага няма будучыні. Кніжная палічка Наталі. Кнігі знаёмыя і незнаёмыя. Кнігі, якія варта пачытаць.